Σ' αυτό το μπαρ το σκοτεινό που ήρθα να πιω ένα ποτό. Κανείς δεν με γνωρίζει, κάτι μου λέει μια σκιά, ίσως να είναι απ' τα παλιά. Κάτι μου ψιθυρίζει, της παρακμής θέλω να νιώσω την οσμή και να φιλεί από μια πρόστιγη γυναίκα. Παθμολογώ τον εαυτό μου με μηθέ και σ' όλους γύρω που κοιτούν τους βάζω δέκα. Της παρακμής θέλω να νιώσω την οσμή και να φιλεί από μια πρόστιγη γυναίκα. Απ' το μηδέν στο πουθένα δεν έχει δρόμο το μετά. Αν δεν σου κάνει η ζωή, η ξεφτυλίζεις. Πάντα θα υπάρχει μια ρογμή σ' αυτή την άσκημη οσμή. Και όλα τα γκρεμίζεις. Έχω το νου μου ενεργό, δεν θέλω να παρεκτράπω. Μη ζαλιστώ με ένα ποτό και μη ξεφύγω. Παίρνω η ζωή μου από το μυαλό σαν να είναι κάτι φυσικό. Κι απόψε όρθιος για μένα θα σταθώ. Της παρακμής θέλω να νιώσω την οσμή και να φιλεί από μια πρόστιγη γυναίκα. Παθμολογώ τον εαυτό μου με μηθέ και σ' όλους γύρω που κοιτούν τους βάζω δέκα. Της παρακμής θέλω να νιώσω την οσμή και να φιλεί από μια πρόστιγη γυναίκα. Παθμολογώ τον εαυτό μου με μηθέ και σ' όλους γύρω που κοιτούν τους βάζω δέκα. Και σ' όλους γύρω που κοιτούν τους βάζω δέκα.